دعوا نسوع ملک نفی د شرک فی البرکات چدا شرک اصغر دے اور اب سورت ملک کی سورت سردا دے چپ ملک کی سورت کی ترغیب ور کمان لگول لپلا رضا اللہ کی نبتی سورت کی وئی مان دا اللہ لا رجولہ گوا اللہ بغلب کی خیر و برکت واچئی نظر نیاز دا بل پنم باندی ممانا جتا عقیدہ ساتی دا برکت دا آغنا یا پا ملک کی سورت کی بیان دا حقوق دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبتی سورت کی بیان دا حقوق دا توحید دا و دا بدلی ورکول دا پدی باندی او د دې وجنا دوا دغه ذکر کړي د خزی د لوط علیہ السلام او د نوح علیہ السلام او د شانې د خزی د فرعون چې ته وګوره چې څوک منونکي وه د الله د توحید نه هغه جنت ته لاړل سوکھ نہ مانو کیوں ڈاللہ توحید نہ غور تلاڑل نہ بیانو ملک کی سورت کی تو حقوق دا رسالت او قدی سورت کی تو حقوق دا توحید او درشانی تو بدلی داوی دار سورت دے کہ حدیث پاک کے آئی اللہ پیغمبر بنو دکھی تو حتی یقرا الف لام میم تنزیل و تبارک الذی بیدہ الملک دا اللہ پیغمبر جابر رضی اللہ عنہ نے روایت دے نہ بہت چیز تربی پوری جدا صورت نے بے وی پکار دا دے چوند اس دو صورت نے یاد کی او دود کی نو نے روان دی وئی دا شانی دا ہر تعوس نے روایت دے اگر وئی چی پہا قرآن کریم کی یو صورت دے عن طاووس يرغلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة چه دا دو سورتنا دا دار سورتنا پا قرآن پاک کی دا پا او یا نیکو سرداسوی ورد او دا شندحار ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے ورطوئی تتالا یو حدیث نتحفا کون چی تبی خوشا لشن آگئی ولینا وی تبارک اللذی بی اجهل ملک دا وایا او دا اخپل آهل تاو خیا اخپل طول اولادو ما شمانو گاوانڈیانو تاو خیا فا انہا المنجیت والمجادلت ذکر دا نجات ور کون چی دا بی قبرنا او دا جگر کون چی دا فرد قیامت باندی عند ربها دا اخپل رب سرا چکل دا ملاوشی دا اللہ سرا و تطلب له ان ینجیه من عذاب النار و ینجی بها صاحبها من عذاب القبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوجدت انها فی قلب کل انسان من امتی و ایدا بجگر کئی دا اللہ سرا تردی پوری جدا با وقت الخاون اگر مستون کے اگر داخلی جنت تا و نجات بور کئی دورنا او نجات بور کئی پدیر سر نجات بمونی پدیر سر لستون کے ردید آغاب قبرنا وید اللہ پیغمبر ویلی زمان مونہ دا چیزوئے ما دا زمان دا امت دا ہر انسان پذلک دا وی تبارک اللذی برکت والا یا وزات اگر جدا خبر رچے مبتدینو اگر دا اللہ دا دین دا گڑای باز دور کرے کلتی نکنے اگستل میں دل و تجلیبی او کلے والا مخوکہ سمولا چی دل و تجلیبی کلے نام بوچی دا جانے خوش ریری زڑی چی لکر باز بڑی خبل شایی نکلے سترہ کوا چواہ کلام بومی انا اے حالات در شایی سورہ ملک سر اندر اشان چل کرے رہے ہر سوک دیوئن دیوئن صرف امام دیوئن دو سورتنا دیوئن دیوئن صرف یو دیوئن آرس بادی وہی نہ صرف یو جنی پشپا دی وہی اور چیتین نو آنو الحمدللہ اس ختم شہر اس دے ختم شہر راو جلاو چیزا دین نو چیزا دین وے آنو دا بنا ختمی دو برکت والا راو ذاتو چی پلازا کی الملک بادشاہی گا پلازا کی بادشاہی یا اول اس دلائل اقلیہ ذکر گئی تنوی لشن فی البرکات مطلب رات اول اس مد مخلوق پن مانی مانی او حال دارے برکت اچول والا زیم دا یو دلیل دے وہو آلا کل شن قدیر ادا اللہ پاری وشمہ قدرت والا دے دا دلیل دلیل دے اللہ دی آو اللہ خلق الموت والحیات پیدا کرے مرگ اور جوند مرگ اور جوند پیدا کرے یادا جی خلق الموت والحیات مراد پینا کفر و ایمان دے پیدا کرے کفر و ایمان داد اللہ پا خلق سر دی داد اللہ پا تبدیل سر دی خلق سر دی ذکر دو انبیاء خود کافری دی او دو کافر خود مومن دا اگر جنت تا دی خاون دی دو دخل دی او خاوندانی جنت تا دی او خود دو دخل تا دی داد اللہ تقدیر دے انہوں دے رائی سر مناسبت ہم دے اللہ دیا اللہ کی پیدا کرے مرگ اور جن پیدا کرے کوہر ایمان دی ابلو حکم دی پارچ ازمائش کے اللہ ساسو چکم یو ساسو نا دیر خیستہ دے رہے جی تو یا ملنا ادا اللہ دے گورا اور بخون کے آگا ساس چی پیدا کری واس بہن تبقی تبقی ما ترا نبوی نیتو فرات پیدا پیدا کول دے مہم مہربان بادشاہ کی مخلوق دے مہربان بادشاہ کی منتا ہوا ہوتو فرق نمیا سے اختلاف ستنا کز مین تو بہت مانا گئی مین اجاجی و اختلاف و تنا کزین کا بھی شمس الدین رحم اللہ مانا گئی سارے جی عربا سورا بس واپس کا نظر حال ترا ایت مین ہو تور صاحب سو نقصان سچنا سومر جیل بس والا بیا واپس کا نظر دستر کو کر رہتے بیا بیا بیا بیا کر رہتے نہیں مانا مر تن باد اخرا مر تن باد اخرا بیا بیا یا کلی ملے کل بسور واپس کی بتا تو نظر دستر دوستا خاص اندلیلا وہ حسیر او بداس کرے او بتا کی سارا مطلب داس کرے بشی سنوسان بپیدا نے کیا او بتا کی سارا دیر تکڑے نوں گا آسمان جو دنیا آسمان نیل دے بے مسوادی ہا سورو سارا او گردوری منگا دا وشتن کی دپار دشیتا نانو نو در سوری نی بلکہ نور سوری دی یعنی دا جن سر دی نی آغد پار دا وشتو دی او آو تیار کرے منگا دپار دی شیطان انو عذاب انو عذاب دو دوزخ عذاب سوزم ان کے پاخرت کی ادپار دا کسانو چکو برے کرے پر اخبر باندی عذاب دی جہنم بیا او بس زید واپس کوئی دوئے دا جہنم ہر کل چرتا اکڑے شی دائی پلی جہنم کی نو آوری بلگی لشہی کان ہیڑی دل او دا جہنم بچوش ہوئی قریب بھائی چوسید مسید وجنا ہر واری چرتا اکڑے شی پلی کے والا متپوس وکی دینا دروان چانی برشتی دی جہنم علم یاتکم نذیر اے نور آگلے تاسو تا سو گیر در کون کے نوائی بدائی بالا بولی نا پتا تی سر آگلے مگتا نذیر یار ور کون کے پس نسبت درو کو مگتا اول مگا چی نظر آلے گلے اللہ سے شہنے تاسو مگر پا گمرائی لویا کی اوائی بدائی لو کنا نسماؤ کاش چیوے مگا نسماؤ چی اوڑی دلے مگا دبل خبر آونا تیلو یا عقل کرے مگا پا پلا واننی مطلب دا اتحاد باندھے منگ اخبل اتحاد کرے رہے یا مو تقلید کرے رہے او نسما ہو یا مو دبل خبر من لے رہے دبل خبر مورے من لے رہے نما کنا دیا سادی سائیر نبا منگا پا دودا خیانو کیا مطلب دا یا اتحاد دا پار دا نجات دا جہنم نا یا تقلیب دیا خویا بل بل بانی او یا بل بانی مجتہدی تم مثال دچا مانی و تم دچا مقلدی قال امامنا ابن تیمیہ قال امامنا ابن القیم قال امامنا شوکانی زمونگا امام شوکانی ویلی دیا نستعاد امام ویلی او مونگو زمونگا امام ابو حنیفہ ویلی دیا او خستم واحدی او جوڑی مونگا مشرکانی ہوا ندا غستاق کل انصاب دے ان اللذین ایقیننا آس فاترہو بزمیہم فسکار موکی لئی بگناہم کلواندی فسوحقا لحصاب السائیر پس حلاکتی دپارد دوزخیانو یقیننا کسان یخشون ربهم چیری کی درہ کلنا بلغی بنادی دواندی لهم مغفرتون دپار حضید بخنا وجرلو یا واسرو قولکم او پرو کوئینا اخبلا ابجارو بیہی یا کپزور کوئی نبولا درہم دلیلو اللذی خلق الموت والحیات سلورم دلیلو خلق سوا سماوات انتباقا انہم دلیلو ولقض ینا سما دنیا بمسوا دیا نو شپزم دلیل دیا شپزم دلیل دے واسرو قولکم او جہرو بیہی انہو علیم بذات صدور او پرو کوئی خبر اخبل آیا تو پرو والے کوئی بلی باندے یقینن دا اللہ خوالے پرازنو سنو باندے علا یعلم من خلق خبردار کوئی گی دا اللہ بارا جا باندی جی پیدا کری دی اللہ ادا اللہ دے باری دین خبردار وم دلیل هو اللذی دا اللہ غزاد دے چی گرگون ایتا سو پارا مکہ ضرورن تا دیدارا تضائی پاترا بولی چی او خوری جرزق دی اللہ نا اطراف دی اللہ تا دی پورتکی دل هو اللذی جعل لکم الارض ذلولان دا وم دلیل دے مستخوی دنیا دی آمنتم اے دیکھو ہوئے تاسو دا غزاد نا چی دے پاسمان کی دا چومن دی تاسو دا پر مرکی پسنا سا بداغ مکہ تمورو تعویل با چکر بلا گئی ہم آمین تم یا بے خوف ہے تاسو دا وزاد نجدے پاسمان کی دا چی رولی کی بتا سمانی باران دکانو پردر دے جکو ولی تاسو اہلے کا بیا لارا بیا لارا انکار زما پدئی باندھ یا مانا آزاد زما اولم آیا دئی پوری لکیر مروان کا تم دلیل چرپاس سواتین اچرا بندی مایم سکو نہمان بادشاہ یتی نند اللہ پارو شیوا نیلی تم کے تو پورے نا آئی کے سمرا خیرا چولے برکت اچول والا رضا امن یا سوگریا رضا کیا دن دم لشکر شیستا سو پارا چیمداد گیتا ہو سیواد میں حرمان بادشاہ نا میری کافر مگر بدو گا کہ امن حاض اللہ جی یا سوک دے دا حاض جو فراد در گئی تاسوتا رزق در گئی تاسوتا تکری بن کے اللہ رزق پل بل لکیو بلکن نو دی گئی ہی عرصوی و نفور بسر کشیو پن ورد کی آن اف من یمشی اے بسا سوچی روانی مکبن سرگون علا وجہی پا مقبل واندی آہدا دارے دیر لار منون کے آمن یا کاغا سوک یمشی جوانی برابر پلار نی رواندی او آیا ہوا اللذی دا اللہ وزاد دے جی پیدا کری ای تاسو او گزولی تاسو پارا وز کرکی انونا قلیل ما تشکرون لکن دے شکر خواد آتے دا نہم دلیل دے تو پورا وہ کدا اوری دو طاقت سرگو کدلی دو طاقت دا دلہ چاہ چولے رکی دو فاہم طاقت دا دلہ چاہ چولے دا دا خیرہ دو برکت مالک دے لسم دلیل وایا دا اللہ غزا تے کی پیدا کری تاسو بزمگا کی اتراز دی اللہ تے جمع کولے وحی تاسو او وائی دی کلو ایدا وازا دا ذات بکرے تاسو رشدینی وایا یقینن علم دکی اللہ عزادو دا اللہ سردے ایتینن بیما یلگر کون کے سارا فلم آراؤو پس ارکلا چونی دی دا عزاد نبدی نطور بکریشی مخون دا کسان کی بکرے کرنے او گویلیشی دادیا آزاد وہی تا صبح دیوائیں تب آیا آئے تم خبر را کئی ماتا بچرے حالات علامہ آ رسو کر ماں سر دیا ہم کی بنگوان نے وسو بخلا سے اور بھی کا گھر اتار آزاد درناک نہ ہوا آیا دبا میں قربان بادشاہ ایمان دوڑے نہیں بدوان نے ابھی اللہ میں دان پار لے لوں گا پتھر سے جب وہ تاسو اوبا پیج نہیں تھا سو منا رسو تو چارئی کو گمراہ کار کی یو لسم دلی ہوا آیا خبر رہ گئی ماتا کہ جرے اگر دی جو بستا سو گم گئی تو سو برا دوں کی تا سوتا بے مائن مائن بہو چین دار باندھے بسم اللہ